Nasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili, kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa nne. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote walikuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajawa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ukiwa sehemu yoyote unasikiliza ujumbe huu, iko nguvu inaenda kushuka juu yako ya Roho Mtakatifu, na upepo unaenda kuvuma kama siku ya Pentekoste. Upepo utakayeleta baraka zako, moto utakayochoma kazi zote za shetani juu yako, na nguvu itakayokufanya kustahimili misukosuko na majaribu mbalimbali yanayotokea katika safari ya wokovu. Kwa maana Yesu alisema, sitawaacha yatima, naja kwenu, nitawaletea msaidizi atakayewaombea, atakayewafariji, atakayewaongoza. Na leo ina ujumbe hapo ulipo ya kwamba ipo nguvu ya Roho Mtakatifu inaenda kushuka juu yako wakati tunaimba wimbo huu pamoja nami, na amani ya Kristo itakufunika. Twende pamoja katika wimbo huu na Mungu akubariki. Roho nijawe tena, Roho, Roho nijawe tena, Roho nijawe tena, Roho, Roho nijawe tena. Kama siku, kama siku ya Pentekoste, Roho nijawe kuweza kushuka hapo ulipo sasa. Unaweza kufungua tu amen. Ukiona ulimi wako haleluya, unaanza kunena maneno usiyoelewa wala usizui. Amen. Sehemu yote ulipo haleluya, hali ya baba ya kufunika sana. Amen. Naona wingu la Mungu amen inatembea katikati yako sasa. Haleluya. Naona nguvu ya Mungu inashuka sasa hivi. Mungu wa tumwe wako liko hapo, mama yangu, baba yangu, kijana, binti, Farija anashuka. Amen. Mungu Roho Mtakatifu anashuka ndani yako sasa. Wewe kwa Mungu uko pamoja na wewe. Wewe kwa Mungu uko pamoja na ofisi yako. Wewe kwa Mungu uko pamoja na gari yako sasa hivi. Haleluya. Kwa imani yako unaposikia sasa hivi. Haleluya. Imani yako ukiwa katika maombi sasa hivi. Fungua tu moyo wako. Amen. Naona wingu la Bwana linafunika sasa. Haleluya. Naona Roho Mtakatifu anashuka sasa. Naona namna gani unavohama. Amen. Tuleke katika uwepo. Amen. Nami nasema ufunike. Nami nasema ujae. Nami nasema usidi. Amen. Na nguvu ya Mungu isikupokee katika viwango vya kiroho katika siku za mwisho. Amen. Kwa ajili ya kukabili mambo yanayokukabili kila siku. Amen. Neema ya Mungu kutawala. Haleluya. Si. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jaufurike. Nakutakia baraka. Nakutakia maisha mema. Nakutakia mafanikio. Na ushindi kila siku. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Amen.